بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيتها الطالبات السلفيات في معهد شيخ الإسلام ابن تيمية للحلقات العلمية عند قسم النساء، حفظكن الله. Enyi wanafunzi wanawake ambao tunaamini kwamba ni katika salafiyat, wanafunzi wenye kufuata kitabu cha Allah na sunna as-sahiha za mtume wake sallallahu alaihi wa sallam, kwa kuiandama na kuifuata njia ya wema waliotangulia. Wanafunzi nyinyi katika chuo hiki cha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kilichowasisiwa kutoa mafunzo ya dini kwa ile njia kongwe ya kiusomaji al-halaqatu al-ilmiyyah. Allah wahifadhi wanafunzi wetu nyinyi pamoja na sisi katika siku hii ya leo baada al-asr يوم الاثنين. Kwa mujibu wa manhaji yetu ya kusomea, silabasi yetu ya kusomea kwa mwaka huu wa masomo, insha Allahu Taala tutakuwa na darasa maalum. Darasa hii itahusisha masala ya akhlaq wal adab, mambo ya tabia na adabu mbalimbali za Kiislamu. Darasa hii imechaguliwa kwamba iwe katika siku ya Jumatatu katika wakati kama huu, takriban saa 11 hivi, mwendo wa lisali moja mpaka saa 12, 12 kasoro inakuwa ni mwisho wa darasa hii. Darasa hii ambayo inahusiana na mambo ya tabia na maadili ya Kiislamu, mashekhe wamepanga na kuratibu kwamba kwa wakati huu au kwenye kipindi hiki zitatumika risala mbili, vitabu vidogo vidogo viwili. Ar-risalatul ula, risala ya kwanza inaitwa min akhlaqil anbiya'i alayhimu salam لمؤلفيها فضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان حفظه الله تعالى كتاب ambacho kimefanywa taqdim na maali Sheikh al-Doktor al-Allama Salih ibn Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan حفظه الله تعالى مقدم ورساله ni katika kibaru al-ulama fi hadha al-asr katika wanaovioni wakubwa kabisa walio hai katika zama zetu. Allah amuhifadhi Sheikh wetu, ampe siha ya kuendelea kuutumikia Uislamu na Sunna. Risala hii itakuwa ni risala ya kwanza katika darasa zetu, itasomwa hiyo kwa mujibu wa utaratibu, isomeshwe mpaka iishe insha Allahu Taala. Kisha patakuwa na risala ya pili, wa hiya ibara an nadhm. Risala ya pili hii ni mashairi haya, mandhuma fi al-aqida wal akhlaq li Sheikh al-Allama Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahmatullahi ta'ala alayhi. Ni beti za mashairi takriban 65 ambazo zinazungumzia itikadi ya Ahli Sunna wal Jamaa na tabia zao hao Ahli Sunna wal Jamaa. Risala hii itakuwa ni ya pili kusomeshwa insha Allahu Taala baada ya kumalizika risala ya kwanza. Kwa hivyo risala yetu ya kwanza ni nathr, ni utunzi wa kawaida, min akhlaqi al-anbiya, na risala yetu ya pili ni nadhm, ni utunzi wa kimashairi ambayo ni mandhumatu fil aqida wal akhlaq ya Sheikh As-Sa'di. Darasa yetu hii ya masala ya akhlaq wal adab ni darasa ya siku moja tu, siku kama ya leo ya Jumatatu katika wakati kama huu. Na mimi ninayezungumza hapa ndio nimepewa maagizo na amri kwamba nisomeshe risala hii kwenu. Utaratibu wa kusoma kwetu, namna ya kusoma na kusomeshana, vipi tutadhibiti mambo, testi mbalimbali ambazo tutakuwa nazo kwenye vitabu hivi, kwa sababu ni darasa, hayo yatakuja maelekezo yake huko mbeleni insha Allah Taala, kwa sababu malengo yetu tusome vitabu hivi pamoja ili muweze kufaidika kwanza nyinyi wenyewe na kunufaika kwenye nafsi zenu na yale ambayo yameandikwa humu, kisha muweze kufikisha ujumbe huu kwa wengine, kwa maana msome muelewe nanyi mje kusomesha. Kwa hivyo hii ni darsa na sio mawaidha ya kubembelezana. Sijaja hapa kuwabembeleza mlale, nimekuja hapa tusome tuelewe, na insha Allahu Taala nataraji wengi wenu mtaweza kuja kuwasomesha wenzenu kitabu hiki, walau basi watu kwenye familia yako. Tayib, baada ya kusema hayo, hii ni darasa ya kwanza ambayo nitakuwa nasoma na nyinyi kwa ujumla, darsun am, darasa ya watu wote, kila mmoja kwa mustawa aliyoko anaruhusiwa kuingia na kusoma. Kadhalika tutakuwa na darasa nyingine ya am, ukiacha leo siku ya Jumatatu, siku ya Alhamisi, na insha Allah tutaanza pia wiki hii kuanzia saa 4 asubuhi mpaka saa 5, darasa inayotaalak na mambo ya iman wal aqida kupitia kitabu Sharhu Usul al-Imani ala dhawi al-kitabi wa sunna linukhbatin min al-ulama. Ni kitabu kile chenye kuzungumzia misingi ya imani kwa mwangaza wa kitabu na sunna. Kitabu adhim kimeandaliwa na jopo teule la maulama wa as-Saudia, al-mamlakatu al-arabiyatu as-Saudia. Kitasomeshwa kitabu hiki hiyo siku ya Alhamisi ya kila juma, wakati wa duha mida ya saa 4 mpaka saa 5. Ratiba yetu inaonyesha hii ni darasa ya khiari, mwenye muda anaruhusiwa kuhudhuria akapata faida, aliyokosa muda au ana udhuru basi amesamehewa. Lakini chuo kinahusia mwenye muda asizembee kwa umuhimu wa kitabu kile na yale yaliyomo ndani yake, basi akupie mwanafunzi mwanamke wa Kiislamu talibatul ilm, kwa sababu muda haukusubiri, mambo ni mengi sana. Yawezekana fursa hii imefunguka sasa, usiipate siku nyingine. Tumefahamiana? Eh, naam. Tayeb, sasa tuingie katika darasa yetu. Kabla ya kuanza kuisoma risala hii min akhlaqil anbiya alayhim assalam, kwa kuyatizama aliyoyaandika Sheikh As-Sadhan, tuna haja ya kutoa utangulizi elekezi, muqaddima irshadia, utangulizi elekezi kabla ya kusoma risala hii adhima. Risala hii kwa ujumla inazungumzia masala ya akhlaqul anbiya, tabia za manabii. Na nyinyi mnafahamu kwamba anbiya ni katika viumbe bora wa Allah subhanahu wa ta'ala, waliopambwa na makarim al-akhlaq. Manabii ni ruwaza njema, ni kiigizo kwa watu, wametumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wakapewa vitabu, wakapewa mafundisho mengineyo kuyaleta kwa watu ili kuwalingania wanadamu, kuwatoa katika kiza cha upotevu wa aina zote na kuwaleta katika nuru na mwangaza wa haki. Kwa hivyo manabii maisha yao tosha kuwa kiigizo kwa watu wengine, maisha yao manabii ni tosha kuwa ni kiigizo kwa mambo mengine. Kwa hivyo akhlaki hizi za manabii ambazo zitatajwa hapa zimeletwa kwa lengo la sisi tujifunze kwa manabii hawa namna walivyokuwa, na sisi tuwe kama wao. Basi tukishindwa kwa asilimia 100%, angalau tujifananishe nao, kwa sababu ni kujifananisha na watu wema kwa kiasi ambacho tunaweza, na Allah subhanahu wa ta'ala anajua tuna uwezo wa kiasi hicho, na zaidi ya hapo hakuna taklifu. Hatujafundishwa kujikalifisha, kujiteza nguvu, kuminyana kwa jambo ambalo hatuliwezi. Lile ambalo hatuliwezi tuna udhuru, na Allah analijua zaidi jambo hili, wala huwezi kudanganya. Sasa risala inazungumzia al-akhlaq, tuna haja ya kutoa maelezo kidogo. Taarifun anil akhlaq, maelezo mafupi kuhusiana na akhlaq. Nini akhlaq? Ni kitu gani akhlaq? Qad arrafa ba'd ahli al-ilm al-akhlaq biqawlihim, tuambiwa kwamba wamearifisha baadhi ya wanawachuoni akhlaq kwa kauli yao kwa kusema: الأخلاق في نظر الإسلام أنها عبارة عن مجموعة المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك الإنساني التي يحددها الوحي لتنظيم حياة الإنسان وتحديد علاقته بغيره على نحو يحقق الغاية من وجوده في هذا العالم على أكمل وجه. بهذه أهل العلم ونسيما أخلاق كمتزام وكإسلام معنى ياك ونسيما أنها عبارة أخلاق ندوكيزو عن مجموعة المبادئ دوكيزو كهسيانا نمكسانيكو وفيانزو والقواعد na misingi almunadhimati lisuluki linsani, vyanzo na misingi yenye kuyapanga maadili ya mwanadamu au maadili ya kibinadamu. Allati, misingi ambayo yuhaddiduha alwahyu, unaiainisha misingi hiyo wahyi wa kisheria, kwa maana mafundisho ya Allah na mafundisho ya manabii ndio ambayo yanaainisha hiyo misingi, sio misingi inayotokana na rai au maoni, la, ni misingi na vyanzo vilivyoainishwa na wahyi wa kisheria, kwa maana ni mambo yaliyothibiti kwenye nususi. Mambo haya yameletwa kwa ajili ya kuyapangilia maisha ya mwanadamu, vile vile kuyawekea ukomo mafungamano ya mwanadamu na watu wengine katika namna ambayo litapatikana lengo la kuwepo mwanadamu katika huu ulimwengu katika ukamilifu uliotimia, lengo lipatikane juu ya ukamilifu wake. Alhasil, barakallahu fikun, alakhlaqu tunasema tabia na maadili ni misingi, kwa ufupi, misingi na vyanzo ambavyo vinampangilia mwanadamu maisha yake. Misingi hiyo imefundishwa na wahi ili mwanadamu apate mwongozo kupitia misingi hiyo. Hiyo misingi ambayo inaitwa akhlaq ndiyo ambayo inaweka ukomo na utaratibu wa mafungamano ya mwanadamu na watu wengine au na vitu vingine, tena katika namna ambayo italihakikisha lengo, namna ambayo italithibitisha lengo la kuwepo mwanadamu katika ardhi hii. Mwanadamu ameletwa hapa kwa ajili ya ubudiyatullah, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo haya maadili na akhlaq zinamjenga huyo mwanadamu kuweza kulifikia lengo hilo katika namna kamili. Idhan, kwa lugha nyingine, ndugu zangu wanafunzi, ni kwamba akhlaq ni misingi ya kidini ambayo inamuongoza mwanadamu katika maisha yake ili yafikie lengo la kuumbwa kwake. Akhlaq ni neno ambalo lina maana pana, linaingia kwenye kila nyanja katika dini. Kwenye kila sehemu ya dini kuna khuluq, kuna jambo la kimaadili ambayo limefunzwa hapo. Hakuna mahali kwenye dini yetu ya Kiislamu utalitoa jambo la maadili na tabia. Idhan, al-akhlaq mawjuda fil ubudiyya wa arkani tauhid, mambo ya maadili na misingi yapo katika mambo ya ibada na misingi ya kuabudu, misingi ya tauhid. Mambo ya akhlaq yapo, yanaingia humo kama tutakavyoona. Mambo ya akhlaq yanahusika katika nyenendo za kuwafuata mitume wa Allah na yale waliokuja nayo, yani fi sunanil anbiya, katika sunna za manabii akhlaqi zinaingia humo. Lakini akhlaq zinaingia katika mafungamano baina ya mtu na wazazi wake, akhlaq zinaingia kwenye mafungamano baina ya mke na mume, vile vile akhlaq zinaingia katika mafungamano ya ujirani. Ziko akhlaqi za mambo hayo, watu waishi vipi na majirani zao, akhlaq katika kuwalea watoto, akhlaq katika kuishi na wazee, watu wazima, watu walio na umri, akhlaq za kuishi na Waislamu wengine wote wale, iwe ni wazee au ni vijana au ni watu wa makamu au ni watoto, kadhalika wasiokuwa Waislamu. Tumefunzwa akhlaq za kuishi nao na kufungamana nao, lakini akhlaq zinaingia katika mambo ya furaha. Tunapokuwa na furaha zetu, akhlaq zinaingia katika misiba na kwenye mambo ya huzuni. Akhlaq zinaingia pale unapokuwa na hasira, na akhlaq zinaingia pale unapokuwa na furaha, unapokuwa huna ghadhab. Akhlaq katika biashara, akhlaq katika ukarimu, namna ya kuwakirimu watu na mtu kuwa na sifa ya ukarimu. Akhlaq katika usafi, an-nadhafa, usafi wa aina zote. Akhlaqi katika mapenzi, mapenzi ya kawaida ya kupendana watu wa Islamu, na yale mapenzi ya kindoa, akhlaqi zinaingia. Akhlaqi zinagusa hata mionekano ya sura zetu, bashasha za nyuso zetu. Akhlaqi zinagusa kutibu wale wenye nyuso za ndita, sura za kazi. Akhlaqi zimewagusa pia hao. Akhlaqi katika safari, uwe vipi unapokuwa safarini, kuanzia visomo mbalimbali vya adhkari na jiradi za safari, muweko wa msafiri, namna ya kuchukua masurufu, uvaaji wako ukiwa safarini, uzungumzaji wako na mengineyo. Lakini akhlaqi unaposhuka ugenini, ni mtu umeshukia kwa watu, ndio bismillahi mgeni, umekaribishwa mahala, vipi tabia zako, mgeni anakuwaje, zikoje tabia za wageni. Lakini akhlaq zinagusa nyakati za njaa, nyakati za majanga na njaa. Akhlaqi zinagusa nyakati za shibe, tuweje katika nyakati za shibe, vipi tumshukuru Allah katika shibe, namna ya kuweka akiba. Yataingia mambo ya israfu hapo, mambo ya ubakhili, kuna mambo mengi katika nyakati za njaa na shibe. Akhlaq katika mambo ya ukata, kukosa kitu kipindi kigumu cha maisha. Akhlaq katika wakati wa ukwasi, wakati una ghina, wajitosheleza wewe, Allah amekufungulia milango ya riziki, riziki zako ni nyepesi, zinaingia kiurahisi, akhlaq zinaingia hapo. Kwa hivyo akhlaq ni mambo mapana sana, yanagusa kila nyanja katika dini yetu na maisha yetu. Kwa hivyo tutakuja kusoma hivi vitabu na mtakuja kuona insha Allah Taala mambo mengi niliyoyataja hapa yameguswa na yamezungumziwa kama vile ni akhlaq, katika asalibu, katika namna na mitindo mbalimbali. Kuna ambayo itakuwa tunakatazwa na kukanywa tusiyafanye, kwa sababu kuyafanya hayo ni kinyume na akhlaq. Na kuna mengine katika tuliyoyataja na ambayo hatukuyataja, itakuwa twahimizwa kuyafanya na tunakokotezwa na kuhamasishwa kuyaendea, kwa sababu kufanya hivyo ni katika sehemu ya akhlaq. Hii ndiyo maana ya akhlaq kwa ufupi sana. Nimejaribu kuchagua taarifu ambayo ni fupi lakini iliyokuwa jamii, iliyokusanya mambo kwa ujumla wake kwa sababu ya wakati.